dopiero aneksję, tym bardziej terytorium zależnego czy innego państwa członkowskiego w ramach jednego sojuszu obronnego. Bym powiedział, ta cała sytuacja nigdy absolutnie nie powinna mieć miejsca. Anna Maria Żukowska, bo jak rozumiem, ci żołnierze europejscy tam są właśnie po to, żeby bronić niezależności Grenlandii, ale ja tylko przypomnę, że Stany Zjednoczone były pierwszym państwem, które w 1916 roku uznało kontrolę Danii nad Grenlandią, a teraz to już jest nieaktualne. Myślę, że to jest raczej misja symboliczna, bo trudno powiedzieć, żeby jeden żołnierz danego państwa tutaj czynił jakąś wielką różnicę w charakterze potencjału militarnego. Natomiast ja uważam, że źle się stało, że nie wysłaliśmy tam nikogo z naszej armii, bo to właśnie dlatego, że to ma charakter symboliczny. Jeżeli chcemy siedzieć przy stole w Europie i podejmować wspólne decyzje, to powinniśmy robić więcej niż tylko słowa, czyli na przykład jednak kogoś wysłać, jakichś naszych specjalsów. Wystarczyłoby kilka osób, żeby pokazać wsparcie Danii w tej sytuacji. A jeżeli chodzi o prezydenta Trumpa i jego administrację, no to jest kolejny przykład tego, że absolutnie ma w głębokim poważaniu normy prawa międzynarodowego. A to bardzo źle, bo to prawo międzynarodowe jest tym, które trzyma w ryzach wszystkie państwa, żeby się wzajemnie nie pozjadały. I jeżeli ktoś narusza je w jednym przypadku, istnieje ryzyko, że będzie je naruszał w kolejnych, kolejnych i w kolejnych. Tak. Ale jak Donald Trump mówił w wywiadzie dla New York Timesa, że jego ogranicza tylko jego własna moralność, no i właśnie a nie to prawo jest problem, bo nie wydaje się, żeby ta moralność była za wysoka, a nawet gdyby, to jednak nie jest to, czym powinniśmy się kierować w stosunkach międzynarodowych, czyjąś moralnością, bo to oznacza, że tak naprawdę decydujemy w ramach tyranii. Bo jeżeli sobie zostawimy prawo międzynarodowe, bo jest ono lekceważone przez administrację Stanów Zjednoczonych w wielu przypadkach, tak jakby po prostu nie istniało, to mamy sytuację, w której jest tylko i wyłącznie prawo dżungli, prawo silniejszego, ale nie zawsze ten, który jest obecnie najsilniejszy, będzie tym najsilniejszym w przyszłości. To się może zmienić, więc to jest ryzykowne naprawdę dla wszystkich, którzy uważają, że nie powinniśmy normować relacji między państwami. Jacek Trela, czy Polska powinna też wysłać no, chociażby symboliczną liczbę żołnierzy na Grenlandię? No, nie mam w tej kwestii zdania. Zdaje się na to, co podejmuje decyzję rząd. Uważam, że jedno zdanie. Tak. To nie jest decyzja tylko rządu. Misja wojskowa, nawet na wniosek rządu, ale to jest wspólna decyzja z prezydentem. Tak jest. Nawet gdyby to był jeden żołnierz, jeżeli to jest formuła kontyngentu wojskowego, misji wojskowej, to jest wspólna decyzja rządu i prezydenta. Ale czy Donaldowi Trumpowi tak naprawdę nie chodzi o to, żeby właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy będzie tam wspólna misja europejska i amerykańska? Tego nie wiemy, natomiast na pewno o co chodzi Donaldowi Trumpowi, bo w różnych sprawach nie wiemy, o co chodzi Donaldowi Trumpowi. Natomiast na pewno Rosja i Chiny myślą o tym fragmencie naszego globu i tutaj jest uzasadnienie dla tych poglądów Donalda Trumpa, ale nie tą drogą, czyli po pogwałcenia traktatów międzynarodowych, wejścia w konflikt wewnętrzny w NATO, mówili o tym przedmówcy, to jest poważny problem. Można, myślę, to rozwiązać w ten sposób, że zwiększyć obecność żołnierzy amerykańskich w sposób istotny, ale za zgodą Danii, za zgodą Grenlandii, najbardziej zainteresowanej, a nie w ten sposób. Jeżeli będzie się działało w ten sposób, jak działa Donald Trump z Grenlandią, wcześniej to, co zrobił z Wenezuelą, atak na inny kraj, to będzie to miało wpływ na sytuację w Ukrainie, dlatego że to spowoduje, że Putin będzie miał wolne ręce, bo po prostu w dyskursie z Trumpem powie: rób sobie co chcesz w Wenezueli albo w Grenlandii, ale ja mam wolne ręce w Ukrainie. To jest mój fragment. Moja strefa wpływów. Tak już świat został załatwiony. Węgry w 1956, kiedy była kwestia i konflikt w kanale Suezkim Egiptu, odpuszczono Węgry Rosji, Związkowi Radzieckiemu w zamian za to, że się tam przestano interesować kanałem Suezkim. Więc rozgrywki potentatów światowych, mocarstw, no niestety prowadzą do takich złych zakończeń. Mogą Jarosław Sellin, jak się ta sytuacja zakończy? Bo jedna z koncepcji mówi o tym, że Trumpowi chodzi tak naprawdę o zawarcie takiej umowy stowarzyszeniowej z Grenlandią. Oby tak było. Natomiast ja uważam, że powinniśmy na tą trudną i delikatną sprawę patrzeć z punktu widzenia po prostu polskiego interesu narodowego. Jak ja ten interes definiuję? Przede wszystkim dbać o dobre relacje transatlantyckie między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy od 27 lat w jednym pakcie polityczno-militarnym i w tym pakcie są Stany Zjednoczone, na których nam najbardziej zależy, jeśli chodzi o współpracę dokładnie z tym państwem, bo ono jest najsilniejsze w tym pakcie, ale jest też Dania, która jest bardzo dobrym sojusznikiem w tym pakcie i nie powinniśmy w związku z tym opowiadać się za żadną z tych stron. To jest sprawa między Stanami Zjednoczonymi i Danią. Oby się dogadali i oby się dogadali w sposób właściwy, a nie jakiś siłowy. I to po pierwsze. Po drugie... No ale to, panie pośle, to prowadzi do tego, że co, że właściwie powinniśmy zamykać oczy na to, co robi Donald Trump, nie, że nie zamykać, robi operację wojskową w Wenezueli bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Drugim, przepraszam, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa wiemy, jest Rosja, która też przeprowadza swoje operacje. Jakim instrumentem Ameryka doprowadzi do tego, żeby mogła mocniej zaznaczyć swoją obecność w Arktyce generalnie. A i teraz z punktu widzenia polskiego interesu narodowego to jest ważne, żeby Ameryka mocniej zabezpieczyła Arktykę ze względu na to, że Chiny i Rosja ze względu na zmiany klimatyczne, te ich okręty również wojenne mogą już przez Arktykę, przez północny szlak płynąć i mogą masowo wpłynąć na północny Atlantyk, na wybrzeża Kanady, Stanów Zjednoczonych, zachodniej Europy i tak dalej, i tak dalej. Lepiej się przed tym zabezpieczać i na pewno słabsza w tym zabezpieczeniu jest Dania niż Stany Zjednoczone. Więc dobrze by było, żeby oni się dogadali. A czym się to zabezpieczenie będzie różniło od zabezpieczenia rosyjskich interesów na Krymie poprzez jego zajęcie? Pani redaktor, my mamy obowiązek myśleć o swoim interesie narodowym. Jeżeli pan senator wspomniał o Wenezueli, jakkolwiek byśmy to nie oceniali, ale z punktu widzenia polskiego interesu narodowego na przykład dobrze by było, żeby ropa wenezuelska zalała rynki światowe, bo to obniży możliwość finansowania wojny przez Rosję poprzez obniżenie cen ropy naftowej na świecie. I tak ale samo tutaj. Ale biznes ma mieć prymat ponad prawem? Ale to nie jest tylko biznes, to jest również polityka. To jest również polityka. Moim zdaniem Trump skutecznie w ciągu ostatniego roku, mimo tych duserów tam z Putinem, mimo Anchorage, mimo Alaski, mimo tych rozmów o pokoju, on skutecznie osłabia pozycję Rosji na arenie międzynarodowej wszystkimi swoimi ruchami. Również przygotowując się oczywiście do konfrontacji z Chinami, które są twardym sojusznikiem Rosji i Rosja z Chinami również. Więc moim zdaniem... Czyli jak Chiny zajmują Tajwan, bo też już przecież były ćwiczenia wojskowe, które no, to sygnalizowały, to też będzie wszystko w porządku. Nie, nie będzie w porządku. Uważam, że nie będzie w porządku z punktu widzenia kogo. Jak się robi precedens. Z punktu widzenia kogo? Naszych sojuszników. Korei Południowej, Japonii, Filipin, Stanów Zjednoczonych, które tam są, również są obecne, Australii i tak dalej. Ale to Chiny nie wiedzą, skoro przed nami, Stany Zjednoczone biorą sobie Wenezuelę. Ale szanowni państwo, no nie bądźmy naiwni. Przed nami w XXI wieku jest wielka konfrontacja, kto dyktuje warunki w świecie. Czy świat Zachodu, i powinniśmy być tym zainteresowani, bo świat Zachodu stworzył cywilizację najbardziej życzliwą indywidualnemu człowiekowi i dobrze było, żeby reguły świata Zachodu obowiązywały w świecie, czy świat chiński. Ale pan jest przekonany, że Donald Trump dąży do wzmocnienia świata Zachodu, kiedy mówi, że problemem na drodze do porozumienia w Ukrainie i zawieszenia broni jest dzisiaj Zełenski, a nie Putin? Oczywiście można wiele sformułowań Trumpa potraktować jako kontrowersyjne, ale proszę zwrócić uwagę, że mimo takich zdań również Ukraina skutecznie się broni i broni nie tylko dlatego, że dzięki pomocy europejskiej, dzięki pomocy wywiadowczej i precyzyjnym informacjom amerykańskim, gdzie na przykład uderzać w zaplecze, głębokie zaplecze rosyjskie, jeśli chodzi o ich infrastrukturę energetyczną i militarną. Cały czas Stany Zjednoczone to robią. Moim zdaniem meandrami różnymi, przyjemniejszymi czy mniej przyjemnymi, Trump skutecznie w ostatnim roku osłabia Rosję. i Unię Europejską również, panie pośle. Czy mówimy o wyspie, która w swojej powierzchni jest 7-krotnie większa niż Polska, a jednocześnie ma około 55 tysięcy mieszkańców. No, w każdym razie około. Więc w tym zakresie, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że jest to wyspa o ogromnym znaczeniu geostrategicznym. I prawda jest taka, że wiadomo było, że już od dawna, że będzie także kluczowa, jeśli chodzi o rzeczywiście dostęp do zasobów Arktyki, zasobów surowcowych. Więc z mojej perspektywy to mnie nie dziwi, że Stany Zjednoczone mają w tym interes, żeby rzeczywiście to żeby mieć tą wyspę pod swoją opieką. Teraz pytanie, w jaki sposób i czy dobrze to Donald Trump rozgrywa, bo tam wcale nie jest tak powiedziane, że sami mieszkańcy nie chcieliby być jednak jakiegoś zbliżenia z Ameryką, tym bardziej, tylko że w tym wypadku to, co i jak to załatwia Donald Trump, rzeczywiście ich od tego oddala. Natomiast jeśli chodzi o nasz polski interes narodowy, ja się bardzo cieszę, że Polska trzyma się z daleka od tego konfliktu, trzyma się z daleka od tego sporu, bo wydaje mi się, że na obecnym etapie nie mamy absolutnie nic do wygrania w tym sporze, a bardzo dużo do stracenia. Jest też opcja wykupu Grenlandii, jak podała stacja NBC News. 700 miliardów dolarów, czyli 2,5 biliona złotych by to kosztowało, Jakuba Naszek. Pan prezydent stoi na stanowisku, że ta sprawa powinna zostać rozwiązana za pomocą dyplomacji i jest to sprawa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Królestwem Danii. My musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii. Stany Zjednoczone są dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa Polski, także i Europy, ale przede wszystkim Polski i te dobre relacje są nam bardzo potrzebne. Wielokrotne rozmowy pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem zawsze dotykały dwóch kwestii, nic o Polsce bez Polski, także nic o Ukrainie bez Ukrainy. To jest odpowiedź na to pytanie pani redaktor w kontekście prezydenta Zełenskiego, ale dzisiaj nie możemy też deprecjonować i atakować Stanów Zjednoczonych w taki sposób otwarty, a wspierać wszelkie działania dyplomatyczne obu państw, żeby doszło do porozumienia. Nie jest nam potrzebny kolejny konflikt. Dzisiaj wiele rzeczy to tak naprawdę wypowiedzi publiczne. Nawet ta informacja, o której powiedziała przed chwilą pani redaktor, nie jest jeszcze potwierdzona. Po prostu jest to jeden z artykułów konkretnej redakcji, która informuje, że takie wydarzenie miało miejsce. Ale czy tak rzeczywiście było, nie wiemy. A biorąc pod uwagę całą sytuację geopolityczną na świecie, ilość różnych konfliktów, dynamiczne procesy, które zachodzą w wielu państwach, musimy być szczególnie ostrożni także w formułowaniu swoich myśli i wypowiedzi. Pamiętaj, że Stany Zjednoczone są naszym partnerem i gwarantem naszego bezpieczeństwa. Ale Donald Trump jasno mówi, że on, może być taka alternatywa, że będzie musiał wybrać albo Grenlandię, albo obecność Stanów Zjednoczonych w NATO i że to innym państwom bardziej zależy na tym, żeby Ameryka była w NATO niż jemu. Stany Zjednoczone były i są i myślę, że będą gwarantem w Sojuszu Północnego Atlantyckiego. To też nie jest tak, a że... A bez Stanów Zjednoczonych to też, będzie istniało, czy nie? Też, nie wyobrażam sobie sytuacji, uważam, że nie będzie takiej sytuacji, że NATO będzie bez Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wiele wypowiedzi to są po prostu wypowiedzi polityczne, retoryczne, natomiast to też nie jest taka łatwa procedura, aby wystąpić z NATO. Nie są to jednoosobowe decyzje nikogo. Niemniej pan prezydent Trump też wielokrotnie mówił, że on chce, żeby Stany Zjednoczone cały czas były tym silnym fundamentem i filarem NATO, chwaląc przy tym choćby Polskę za zaangażowanie środków finansowych w poziom bezpieczeństwa militarnego. Pan prezydent Trump często wielokrotnie powtarzał, że niektóre kraje po prostu nie partycypują w taki sposób, w jaki powinny w budżecie w NATO. Ale jeżeli chodzi o Polskę, my zawsze byliśmy tutaj odpowiedzialni. Jarosław Sellin. Właśnie, żeby próbować uniknąć tego ryzyka takiego scenariusza, o którym pani redaktor powiedziała, choć ja w to nie wierzę, Ameryka potrzebuje sojuszników. Potrzebuje w Azji, ma Japonię, właśnie Filipiny, Koreę Południową, Tajwan. Australię, blisko Azji, ale też potrzebuje Europy. To są, tak jak kiedyś papież Jan Paweł II mówił o katolicyzmie i prawosławiu, dwa płuca, to tak samo politycznie, dwa płuca przez Atlantyk patrząc, Europa i Ameryka z Kanadą, to są dwie, to jest jedna cywilizacja, która powinna się trzymać razem i myślę, że każdy polityk, również amerykański, to rozumie. Natomiast, żeby te więzi jeszcze wzmacniać, to moim zdaniem naprawdę warto podjąć ideę, którą Mateusz Morawiecki ogłosił, gospodarczego NATO, czyli strefa wolnego handlu między całą Europą, nie tylko Unią Europejską, ale wszystkimi dodatkowymi krajami europejskimi, które w Unii Europejskiej nie są, i Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, żeby ta więź atlantycka miała charakter nie tylko polityczno-militarny, ale również ekonomiczny. Ale Donald Trump chyba nie jest tym zainteresowany. Kiedyś ten traktat TTIP niestety upadł, bo z obu stron byli niechętni, ale moim zdaniem warto rozpocząć rozmowę o tym, żeby do tego wrócić i żeby ta więź transatlantycka miała charakter również gospodarczy, a nie tylko militarno-polityczny. Musimy kończyć, ale jeszcze jedno pytanie mam do pana Jakuba Banaszka w związku z pielgrzymką kiboli czy kibiców na Jasną Górę i dosyć takim wylewnym powitaniem pana prezydenta, przywitaniem się pana prezydenta z szefem kiboli Jagiellonii Białystok, niejakim Dragonem. Czy to był błąd, że to już wiemy, że kancelaria prezydenta organizowała to zamknięte spotkanie i tak jak SOP mówił, nie dostali listy nazwisk tych kibiców, którzy... Panie redaktor, po pierwsze pielgrzymka w kibiców, były tam też rodziny z dziećmi, bo kibice, ale panie redaktor, tak było, no ja rozumiem, że... Koło Dragona. Ja rozumiem, no ale... Ale pytanie jest, pani pierwsze pytanie. Panie prezydent, pytanie pan jest prezydent, o to, pan czy prezydent powinien ja konkretnie się ze skazanym, przepraszam teraz ja, czy ze skazanym na 6 lat więzienia, co prawda nieprawomocnie, ale ten mężczyzna miał jeszcze wcześniej wyroki, które się zatarły. 6 lat więzienia za kierowanie gangiem, pobicia i propagowanie nazizmu i prezydent. Rzucają się panowie sobie w ramiona. Panie redaktor, po pierwsze pan prezydent nie znał tego pana i nie zna. Po drugie, nie miał świadomości o jego problemach prawnych. To jest informacja konkretna. Nie znam tak samo, jak właśnie to przeczytał. Ponadto, nie wiem, czy pani oglądała dokładnie ten filmik, pan prezydent chciał się normalnie z tym panem przywitać. Podczas tej pielgrzymki wielu kibiców witało w euforii pana prezydenta. Chciało, to zresztą pan prezydent zawsze jest otwarty do ludzi, nie tylko podczas tej pielgrzymki, ale wszelkich spotkań. Zawsze ten dystans skraca. Jest blisko ludzi, niezależnie od tego, kto jakie ma poglądy. A w tym konkretnym przypadku, panie redaktorze, już jesteśmy przy kwestiach prawnych, to ten pan w świetle przepisów nie jest na dzień dzisiejszy osobą skazaną, bo czeka na rozstrzygnięcie drugiej instancji. Wyroki, które się zatarły też, ja nie bronię, tylko mówię prawnie, jak to wygląda, jeżeli chcemy się już posługiwać tymi terminami. Ale najważniejsza informacja jest taka, że pan prezydent tego pana nie zna i nie znał też jego problemów. No jak szedł do niego, to wyraźnie widać było, że go zna. Ja odniosłem takie wrażenie z tego filmiku. No i mam wrażenie, że może znał go z jakichś ustawek, w których sam uczestniczył, o czym wiemy przecież, bo się również chwalił, mówiąc, że to jest szlachetne zawodnictwo. To bardzo daleko idące stwierdzenie, szczególnie biorąc pod uwagę zawód, który pan wykonywał. Nie wiem, na jakiej podstawie może pan z filmiku stwierdzić, czy ktoś kogoś zna. Pan prezydent wyraźnie chciał się normalnie z tym panem przywitać. Obserwowałem wyraz twarzy rozumiem, prezydenta że w każdej na tym filmiku. Rozumiem, rozumiem, że... ciała. Znaczy, nie, ale pytanie do pana Jakuba i musiał się pan ze mną panie zgodzić, prezydencie, ale czy nie powinno... Szczerze, jak pan myśli, z ręką na sercu, czy służby prezydenta, przecież tam pracują setki osób w kancelarii, nie powinny sprawdzić, kto bierze udział w zamkniętym spotkaniu, bo to było zamknięte spotkanie. W tym studiu mówił szef kancelarii prezydenta, minister Bogucki, że to kapelan, pan, znaczy ksiądz Wąsowicz, kapelan prezydenta i też kapelan kibiców, zdaje się, przygotowywał to spotkanie. Może to on nie przekazał danych podczas, tych osób. Podczas tej pielgrzymki wiele było spotkań, które były w tym czasie. Dla mnie istotnym jest to, że pan prezydent, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie znał po pierwsze tego pana, po drugie nie znał statusu jego spraw prawnych i to jest najważniejsze. Oczywiście każdy z nas powinien pamiętać, że jakiekolwiek działania niezgodne z prawem zawsze powinny być piętnowane. Ale w tym przypadku pan prezydent nie miał wiedzy o statusie spraw prawnych tego pana, bo nie poinformowali go jego współpracownicy. Jak i również go nie znał. I w żaden sposób, tutaj odnoszę się jeszcze do wypowiedzi pana senatora, nie witał się z nim jak z kolegą, tak jak pan to ocenił, że był w jakiejś, był nastawiony na pozytywne przywitanie. Nie, tego nie było. Pan prezydent podczas... Panowie się sobie w ramiona rzucili, to wszyscy widzieli. Pan prezydent podczas całej tej pielgrzymki, proszę zobaczyć też inny film, był witany przez różne osoby właśnie w podobny sposób, ponieważ zawsze tam, gdzie pan prezydent się pojawia, wita się z ludźmi, chce z nimi rozmawiać i naprawdę proszę też mieć na uwadze, że w takich sytuacjach to pan prezydent nie analizuje tego, czy ta osoba, czy tamta ma dany status prawny, bo tej wiedzy zwyczajnie nie ma, ale analizowanie tego na podstawie filmu, szczególnie biorąc pod uwagę dyskusję poprzednią o państwa problemach z prostym przeprowadzeniem głosowania, jest trochę daleko idącym w nadużycie minie. Panie doradco, im bardziej pan tłumaczy, tym bardziej pan brnie i tym bardziej pan podrąża prezydenta. Dobrze, ale my już ja rozumiem, że pan ma, wieloletnie bardzo doświadczenie za uwagę, w głowie prawniczej, ale... Żegnamy się. To było śniadanie w Trójce. Państwa i moimi gośćmi byli Anna Maria Żukowska-Nowalewica, Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska, Jacek Trela, Polska 2050, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Witold Tumanowicz, Konfederacja, Jakub Banaszek, doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego, prezydent Chełma. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia, usłyszenia w poniedziałek o godzinę 8.13. Nic straconego. To była powtórka programu. Na ślub sam raz. Na ślub. ślub sam raz. To promocja. Wszystkim dobry wieczór. Prezydent Dud. Threatening me with 400 years in prison. Narodnej Republiki Donbasu obratili skrajnie. Mr. President, the families of our dear... Centrum Świata. Nowy cykl w Trójce o sprawach międzynarodowych. Wyjaśniamy przyczyny, kontekst i wpływ na nasze życie wydarzeń o znaczeniu globalnym. Centrum Świata w Trójce od poniedziałku do czwartku o 16.45. Zapraszają Agnieszka Laskowska, Monika Suszek, Marcin Pośpiech i Marcin Walter. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwa. Moim gościem jest dzisiaj Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, prawnik, adwokat, współtwórca niegdyś Wolnych Sądów. Witam Pana. Dzień dobry Panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Wymieniam te wszystkie afiliacje, bo sąd odroczył decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Po raz drugi odroczył. Pierwszy wniosek obrońcy dotyczył tego, że nie wszystkie materiały zostały sądowi przekazane, niejawne nie. Sąd wtedy odroczył po raz pierwszy decyzję, teraz po raz drugi, bo sędzia, jak podnosi adwokat, należy do Justicji, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja i może być nieobiektywna, no bo Justicja krytykowała to, co Zbigniew Ziobro robił w wymiarze sprawiedliwości. To jest granie na czas? No oczywiście, że to jest granie na czas. Taki jest przywilej obrońcy. W tym wypadku te działania takie destrukcyjne w stosunku do postępowania no mają na celu opóźnienie i to jest jedyne wytłumaczenie. I tak jak powiedziałem, obrońca ma do tego prawo, ale to niewiele zmieni w dłuższej perspektywie. Ja dlatego się tak specjalnie tym nie ekscytuję, czekam cierpliwie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, to jest argument też dla wszystkich tych, którzy mówią, że w Polsce panuje dyktatura, że właśnie Zbigniew Ziobro korzysta ze wszelkich standardów prawa, w tym prawa do obrony. Sądy są niezawisłe i czekamy spokojnie na rozstrzygnięcie, dlatego że jeśli chodzi o przesłanki takie procesowe do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, to w mojej ocenie one wszystkie tutaj są spełnione, bo zarówno jest zagrożenie karą, jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu, jest ucieczka faktyczna, już nie tylko obawa ucieczki, ale ucieczka poza granicę kraju, obawa utrudniania postępowania tego przygotowawczego przed prokuraturą, więc przesłanki są i musimy spokojnie poczekać. Jeśli jest wniosek o wyłączenie, to oczywiście obrońca ma prawo taki wniosek złożyć. W mojej ocenie przynależność sędziego do stowarzyszenia sędziowskiego, no prawie 4000 sędziów należy do tego stowarzyszenia, więc jeśli miało to by być przyczyną wyłączenia. Czyli połowa sędziów, którzy w ogóle są w naszym kraju. Ale czy to nie jest tak, że Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura stawia 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą, która miała działać w Ministerstwie Sprawiedliwości, wyłudzenie z Funduszu Sprawiedliwości 150 milionów złotych. Czy on nie gra na nosie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, polskiej prokuraturze, pokazuje, że tak naprawdę jest bezkarny? No być może jemu się wydaje, że gra na nosie. Moim zdaniem nie. Rzeczywiście sąd podchodzi bardzo ostrożnie do tej sprawy, jeśli chodzi o zastosowanie tymczasowego aresztowania, no bo jest to sprawa wrażliwa politycznie, społecznie. Wszyscy się temu przyglądają i dlatego sąd nie chce popełnić żadnego błędu. Jak na przykład, jeśli jest wniosek obrońcy jakiś zasadny czy niezasadny, to należy go rozpoznać, ale wierzę w to, że wkrótce już będziemy mieli rozstrzygnięcie w tej sprawie. To nic nie zmienia w dniu dzisiejszym, dlatego że Ziobro i tak przebywa za granicą, więc nawet czy to... No tak, ale jeśli Ziobro dostał azyl na Węgrzech, to on nie wróci do Polski. Czy jest jakiś sposób, żeby go tutaj ściągnąć i żeby postawić go przed wymiarem sprawiedliwości? Sprawa azylu to jest sprawa, która ma tło i kontekst polityczny i prawny, jeśli chodzi o... Bo przecież azyl polityczny jest instytucją prawną. W mojej ocenie absolutnie nie ma żadnych podstaw do zastosowania azylu politycznego na terenie tej wspólnej przestrzeni prawnej w Unii Europejskiej. Mamy protokół 24 do traktatu, który mówi o absolutnych wyjątkach, kiedy można by zastosować taki azyl. Takim wyjątkiem jest między innymi to, kiedy w stosunku do danego państwa toczy się procedura z artykułu 7 o naruszenie podstawowych wartości Unii Europejskiej, więc wobec Węgier. Więc moglibyśmy się zastanawiać, czy można kogoś wydać Węgrom i węgierskiemu wymiarowi sprawiedliwości, a nie odwrotnie w stosunku do Polski. Polska jest krajem, który w tej chwili modelowo spełnia wszelkie standardy niezawisłości sądownictwa i niezależności prokuratury, więc nie ma takich podstaw i to jest ten aspekt prawny. Aspekt polityczny jest taki, że dopóki Orbán rządzi na Węgrzech, mam nadzieję, że jeszcze tylko przez najbliższe 87 dni, bo za 87 dni mamy wybory. 12 kwietnia wybory. I wszystko wskazuje na to, że partia TISA, Peter Modior wygra te wybory i zostanie premierem. I już zapowiedział wyraźnie, że nie będzie zbiegów kryminalnych przechowywał na terenie Węgier, więc nastąpi normalna współpraca. Pamiętajmy, Unia Europejska działa na zasadzie lojalnej współpracy, artykuł 4 traktatu i jeden wymiar sprawiedliwości jest zobowiązany wydać drugiemu wymiarowi sprawiedliwości wszelkich zbiegów kryminalnych. Pan ma nadzieję, że zmieni się władza na Węgrzech, ale jednak bardzo mocno się okopał Viktor Orban, począwszy od zmiany ordynacji, wykrojenia okręgów, tak żeby jego partia była uprzywilejowana poprzez zniszczenie wolnych mediów, wszystkich wolnych instytucji w państwie. Czy opozycja jest w stanie przebić ten mur? Ma pani rację, rzeczywiście po 16 latach tego reżimu no wszelkie atuty, jeśli chodzi o zabetonowanie systemu, są po stronie Orbana. Natomiast ja wielokrotnie w ostatnich latach bywałem na Węgrzech i widzę, że tam już się przelała ta fala goryczy społecznej i jest ogromna energia do zmiany. Węgrzy mają naprawdę już dosyć Orbana. To widać i na ulicach, widać w tym poziomie sympatii dla samego Petera Madziara. Węgrzy chcą jego, żeby poprowadził Węgry i powrócił do Europy, do demokratycznych standardów. Więc wierzę w to, że mimo tego, że rzeczywiście Orban ma przewagę i infrastrukturalną, i finansową, i każdą inną, jeśli chodzi, no tak jak każdy autokrata, który dysponuje różnymi instrumentami, to wierzę w to, że jednak ta przewaga będzie tak duża, że nie da się tego sfałszować. Ale z drugiej strony powiedział pan o przywracaniu demokracji, praworządności. Czy ta droga, biorąc nawet pod uwagę polską lekcję, bo przez 2 lata koalicji 15 października nie udało się przywrócić w pełni praworządności w Polsce. Czy na Węgrzech to się uda? Bo tam ten system jeszcze bardziej został zabetonowany. Droga będzie jeszcze trudniejsza. Partia TISA przygotowuje się do tego. Przygląda się między innymi przede wszystkim doświadczeniom Polski z ostatnich 2 lat. Wyciąga też wnioski, co należy zrobić tak, co należy zrobić inaczej. Będzie im znacznie trudniej. To prawda. Natomiast jest ogromna determinacja. Wierzę w to, że jednak ta energia społeczna też się przekłada na mandat zaufania dla przyszłych, mam nadzieję, rządzących, aby mogli zarówno rozliczyć zapewne liczne przestępstwa i korupcję na Węgrzech i przywrócić Węgry Europie, takich normalnych, w takim normalnym myśleniu o standardach europejskich. Prezydent Karol Nawrocki wczoraj podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym powiedział, że Polska powinna stanąć na czele reformy Unii Europejskiej, którą porównał do gasnącej gwiazdy. Czy Unia Europejska gaśnie? Nie, Unia Europejska nie gaśnie. Ostatni rok pokazał wręcz przeciwny trend, dlatego że wobec tych turbulencji geopolitycznych, szczególnie na linii tej transatlantyckiej, no bo przecież ten paradygmat współpracy przez 8 dekad od II wojny światowej ze Stanami Zjednoczonymi no, załamał się i jest teraz poddany no, pewnej weryfikacji, mówiąc delikatnie. Chociaż ja pozytywnie patrzę w przyszłość. Uważam, że to nie jest tak, że runie ta współpraca transatlantycka, ale na pewno trzeba się przygotować na zupełnie nowe wyzwania i Unia Europejska odpowiada tym wyzwaniom. Ten ostatni rok pokazał, że jest w stanie się zdeterminować, że przebudowuje swoją wspólną politykę obronną, że dofinansowuje ogromnymi programami, jak chociażby tym programem Safe Security Action for Europe, z którego Polska najbardziej będzie korzystać, infrastrukturę obronną i przemysł zbrojeniowy. Więc myślę, że tak nie jest, że absolutnie tak nie jest. Ja to obserwuję od wewnątrz z Parlamentu Europejskiego, żeby Unia Europejska gasła. Ale dzisiaj jesteśmy właściwie, mówią to różni generałowie, między innymi w tym studiu, że bez Stanów Zjednoczonych Polska nie jest w stanie się obronić. Jak pan sobie wyobraża scenariusz na wypadek aneksji Grenlandii przez Donalda Trumpa? Donald Trump mówi w wywiadzie dla New York Timesa, że nie czuje się zobowiązany do przestrzegania prawa międzynarodowego. Ogranicza mnie jedynie moja własna moralność, mój własny umysł. To jedyne, co może mnie powstrzymać. Nie potrzebuję prawa międzynarodowego. no, tak jak powiedziałem, burzy się ten tradycyjny taki paradygmat transatlantycki i myślenie administracji amerykańskiej o współpracy z Europą. Jednak ja patrzę z pewnym dystansem na tego typu wypowiedzi, dlatego że nie tylko jest prezydent Stanów Zjednoczonych, jest również kongres. Przypominam, że w tym roku mamy wybory zarówno do Izby Reprezentantów w całości 1/3 Senatu, więc może jest kongres, którego nawet Donald Trump nie poinformował o operacji wojskowej w Wenezueli. Pomijam już, że jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ-u przeprowadził tę operację bez zgody Rady Bezpieczeństwa. Tak, jeszcze jest. Jest jeden kraj, który tak jest. Robi, Rosja. Więc myślę sobie, że Amerykanie w dłuższej perspektywie nie pozwolą na to. To jest jednak 250-letnia demokracja i widać nawet, że w samej Partii Republikańskiej już nie ma zgody na tego typu działania samodzielne, wykraczające poza ramy ustrojowe. Tu jednak kongres musi brać udział przy tego typu zamierzeniach, operacjach. Tutaj przecież, jeśli chodzi o Grenlandię, to nie jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, o którym mówi prezydent Donald Trump, bo Amerykanie mają pełen dostęp, taki autonomiczny, można powiedzieć. Mają tam bazy wojskowe. Mają bazy wojskowe. Mieli niegdyś aż 30 baz wojskowych. Umowa pomiędzy Królestwem Danii a Stanami Zjednoczonymi z 1951 roku dozwalała nawet na podnoszenie flagi amerykańskiej na terytorium Grenlandii. Więc jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, to tutaj może być współpraca z Stanów Zjednoczonych z Królestwem Danii bezproblemowa. To o co myślę, chodzi? Że chodzi o złoża. Chodzi o dostęp do złóż i to jest głównym celem całej tej operacji, takiej na razie intelektualnej. Mam nadzieję, że na tym się zakończy. Ja wierzę w to, że jednak dyplomacja i rozmowy, ustalenia, negocjacje zakończą ten konflikt, bo ja sobie nie wyobrażam, też analitycy wojskowi nie wyobrażają sobie konfliktu zbrojnego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Ale analitycy wojskowi mówią, że tak naprawdę Trumpowi chodzi być może o wspólną bazę europejsko-amerykańską, która by była na Grenlandii i chce Europę zmusić do tego, żeby się tam zaangażowała. Mamy tutaj całą, jeśli chodzi o taką architekturę bezpieczeństwa, prawną architekturę bezpieczeństwa, to pamiętajmy, że mamy NATO, ale mamy też i Kartę Narodów Zjednoczonych, mamy traktat o Unii Europejskiej, bo mamy przecież wspólną politykę obronną, artykuł 42 traktatu, który mówi o tym, jest takim nawet mocniejszym artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi o tym, że państwa europejskie w razie ataku zbrojnego na drugi kraj członkowski są zobowiązane do wykorzystania wszelkich możliwych środków, to jest mocniej powiedziane niż w artykule 5 NATO, do zapewnienia obrony drugiego kraju członkowskiego. Więc tutaj wchodzi w grę bardzo wiele czynników. I co wchodzi w grę? Bo tak naprawdę to ta kolektywna obrona, to właściwie nie jest napisane wprost, że kraje muszą się zaangażować militarnie, tylko że musi być reakcja, czyli na przykład może być też wysłanie pisma protestacyjnego. Wszelkich możliwych środków. To jest, myślę, że dosyć mocne stwierdzenie. Rzeczywiście nie ma jakichś tam rozwinięcia w postaci aktu wykonawczego. Mówi się o tym w tej chwili w instytucjach unijnych, aby takie prawo uchwalić, które by definiowało i rozwijało szczegółowo, o co chodzi w artykule 42 i tej kolektywnej obronie. Natomiast to też pokazuje, że ta struktura bezpieczeństwa i naszej współpracy transatlantyckiej, ONZ-owskiej także, bo mówię o artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych, jest tak rozbudowana, że ja sobie naprawdę nie wyobrażam możliwości konfliktu zbrojnego, czy nawet poważnego zagrożenia konfliktem zbrojnym między Stanami Zjednoczonymi a Europą. A nie jest tak, że pytam pana o to, czy takie rozmowy się toczą na przykład w Brukseli, że jest świadomość, że Europa powinna mieć zdolności obronne niezależnie od Stanów Zjednoczonych. Wiceminister Cezary Tomczyk, wiceminister obrony, mówił ostatnio w trójkącie politycznym w TVP, że w ciągu 5 lat, czyli do końca do 2030 roku będzie Polska w stanie obronić się samodzielnie, bez Stanów. Oczywiście, że mówi się w Europie o tym. No, ta wspólna polityka obronna, ten artykuł 42 traktatu w poprzednich latach od czasu, kiedy zostało to wprowadzone do traktatu traktatem lizbońskim, to była martwa karta. Nie istniała rzeczywiście wspólna polityka obronna. W tej chwili coraz częściej się o tym mówi, ale ta polityka obronna opierać się będzie na zdolnościach militarnych poszczególnych krajów, bo raczej w najbliższym czasie o stworzeniu jakiejś wspólnej armii nie ma mowy. Tu jest zbyt wiele problemów logistycznych związanych chociażby z tym, jak miałoby wyglądać dowodzenie taką armią, więc raczej w najbliższych latach nie będzie o tym mowy. Natomiast wzmocnienie zdolności militarnych, obronnych, wzmacnianie tej infrastruktury, tak jak chociażby Tarcza Wschód, która jest dofinansowywana przez Unię Europejską i inne programy, to jest jak najbardziej przedmiotem właściwie prac non-stop w Parlamencie Europejskim, w Radzie i w Komisji. Panie pośle, dlaczego rząd nie zablokował umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur, czyli Ameryki Południowej? Rząd nie był w stanie jako tylko i wyłącznie jeden kraj członkowski, jako Polska, zablokować. Głosował przeciwko tej umowie. Ale mógł zbudować mniejszość blokującą i nie zbudował. Podejmował działania dyplomatyczne w tym kierunku. Jednak pamiętajmy, że większość krajów, tych dużych krajów, była przeciwko. Francja stanęła po stronie Polski z tych dużych krajów unijnych. Włochy zdecydowały się przejść na drugą stronę barykady, chociaż wcześniej deklarowały ewentualnie blokowanie tej umowy. Ale ja przypomnę, że ta umowa, która była negocjowana przez ostatnie 30 lat. Tak, prawie 30 lat. Ale rolnicy mówią, że to będzie śmierć małych gospodarstw w Polsce, że też europejscy rolnicy narzekają na to, że te normy, które musi spełniać na przykład mięso z krajów Mercosur, tutaj importowane, nie spełnia takich wysokich standardów jak to, które muszą produkować w Polsce albo w innych krajach Unii. W związku z tym my będziemy na tym tracić. Otóż jeśli chodzi o zastrzeżenia rolników, to warto mówić o faktach. W ostatnich tygodniach dosłownie, bo to się działo w grudniu, intensyfikacja negocjacji nad tymi hamulcami bezpieczeństwa, które zostały finalnie wprowadzone do umowy. Intensyfikacja prac była ogromna i tu Polska odegrała dużą rolę. Także nasi europosłowie z delegacji Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w Parlamencie Europejskim, którzy zainicjowali poprawki wprowadzające te mechanizmy bezpieczeństwa. Tutaj mamy kontyngenty. Pamiętajmy, że to są bardzo duże ograniczenia. Na przykład 99 tysięcy ton wołowiny może być sprowadzane. 120 bodajże, czy 180 tysięcy ton drobiu. To są małe kwoty, jeśli chodzi o całość i produkcji, i importu mięsa do innych produktów do Europy. Więc ja myślę, że tu nie nastąpi, w związku z tymi mechanizmami, nie nastąpi żadna śmierć rolnictwa. Mamy też taką klauzulę blokującą, bardzo istotną, przeciwko której nie wiem dlaczego głosowało całe PiS i cała Konfederacja w Parlamencie Europejskim. Ten mechanizm bezpieczeństwa mówi o tym, że po przekroczeniu pewnych limitów 5% wzrostu cen ewentualnego, komisja może zatrzymać te preferencje celne, czyli wprowadzić z powrotem cła na sprowadzanie towarów z Mercosuru. Więc tutaj są mechanizmy bezpieczeństwa. Jest fundusz kompensacyjny, który ma zrównoważyć potencjał gospodarstw rolnych w Mercosurze i w Europie. Mamy klauzulę lustra, która mówi o wprowadzeniu standardów dotyczących produkcji i tam, i tutaj, żeby to się odbywało na tych samych standardach, według tych samych kryteriów. Jest dużo tych mechanizmów, które mam nadzieję spowodują, że ta umowa nie będzie stanowić konsekwencji negatywnych dla polskiego rolnictwa. Czyli rolnicy przesadzają w tych protestach? Bo to nie tylko polscy rolnicy protestują, ale w całej Europie są protesty. Rolnicy oczywiście dbają o swoje interesy, natomiast tak jak powiedziałem, uważam, że ta umowa finalnie została tak skonstruowana i te ostatnie tygodnie, jeśli chodzi o negocjacje, bardzo podniosły standardy bezpieczeństwa dla rolników. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się wczoraj z szefami służb, też w obecności ministrów obrony i koordynatora do spraw służb specjalnych. I ustalono, że będą to cykliczne spotkania. Czy to kończy ten konflikt o to, czy szefowie służb mogą przychodzić do prezydenta, czy nie mogą, czy mają na odprawy się stawiać, czy nie mają? To jest bardzo dobry sygnał, że takie spotkanie się odbyło. W ogóle w warunkach demokracji powinno być absolutną normą, że jest współpraca i prezydent nie podstawia nóg rządowi w każdej możliwej chwili. Do tej pory ta współpraca, w zasadzie ta autonomiczna praca każdego z pałaców i dużego i małego nie miała wiele wspólnego współpracą. Ze strony rządu jest cały czas wyciągnięta ręka. Tu jest naprawdę, jeśli chodzi o dostarczanie informacji na temat bezpieczeństwa, analiza sytuacji geopolitycznej, to wszystko prezydent ma, kancelaria prezydenta jest zapoznawana przez rząd ze wszelkimi informacjami, które powinny być dostarczane prezydentowi. To jest raczej taka konfrontacyjna do tej pory absolutnie polityka ze strony prezydenta Nawrockiego i jego urzędników, mająca na celu zbudowanie obozu politycznego. Prezydent, nie oszukujmy się, nie jest arbitrem, głową państwa wszystkich Polaków. Jest ewidentnie politykiem jednego obozu politycznego, buduje swoją pozycję i konfrontuje się z rządem. Tak to wygląda. Natomiast w normalnych relacjach, szczególnie jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, w tak trudnych czasach, spodziewalibyśmy się jako obywatele pełnej współpracy ze strony prezydenta. Jak powiedziałem, ze strony rządu ręka jest wyciągnięta, wszelkie informacje są dostarczane. Nie ma żadnej obstrukcji, jeśli chodzi o współpracę, więc mam nadzieję, że ta współpraca się poprawi. Ale pan jako prawnik uważa, że prezydent za bardzo się rozpycha w tym gorsecie konstytucyjnym, że to jest tak, że prezydent na przykład wzywając do siebie na odprawę, bo tam w tym zaproszeniu, bo to było zaproszenie, ale padło tam słowo odprawa, że to jest rozpychanie się i pokazywanie, że to ja jestem nadzorcą służb? Pani redaktor, to, że prezydent Nawrocki rozpycha się w swoim gorsecie konstytucyjnym, to jest mało powiedziane. To jest nadużywanie kompetencji właściwie permanentne, non-stop. Poszukiwanie pola zwarcia, nie tylko tutaj, w tym obszarze, ale w tym obszarze jak najbardziej. Prezydent nie ma prawa w naszych uwarunkowaniach konstytucyjnych wzywać na odprawę szefów służb. On ma prawo dostawać informacje wszelkie niezbędne w zakresie bezpieczeństwa państwa i takie informacje dostaje. A kiedy prezydent, jego ludzie, bo był tutaj gościem w moim programie wczoraj szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, on powiedział, że prezydent, jako że doszło do takiego nieformalnego podziału, że to prezydent będzie odpowiadał za relacje z Ameryką, bo tam jest system prezydencki, a premier będzie zajmował się Europą, koalicją chętnych, że prezydent chce w związku z tym mieć swojego ambasadora w Waszyngtonie, czyli chce obsadzić placówkę w Waszyngtonie. To jest przekroczenie standardów, czy nie? Nie ma czegoś takiego jak podział kompetencyjny w polskim ustroju, że prezydent ma się zajmować Ameryką, a premier Europą. To rząd prowadzi politykę zagraniczną państwa. Tak wprost stanowi konstytucja. Prezydent współpracuje z rządem, a więc tak naprawdę przedstawia linię w zakresie polityki międzynarodowej, linię rządu, bo mamy w Polsce ustrój parlamentarno-gabinetowy, czyli najważniejszy jest parlament. Parlament, większość parlamentarna kreuje rząd. Rząd wykonuje władzę, jest głównym przedstawicielem władzy wykonawczej. Prezydent jest głową państwa, jest reprezentantem państwa i nie ma prawa do prowadzenia autonomicznej, niezgodnej z linią rządu polityki zagranicznej, więc nie ma też prawa do jakichś stref wpływów, że Ameryka jest jego strefą zarządzania, czy też ma prawo do wskazywania tam swojego ambasadora. Ambasadorów wskazuje rząd, prezydent powinien ich zatwierdzać, więc to jest kolejny przykład. Ale nie zatwierdza. Oczywiście. Trzeba się chyba dogadać. 26 spotkanie stycznia z Radosławem Sikorskim prezydenta. Ale może trzeba, panie pośle, zastanowić się nad zmianą ustrojową, bo może trzeba wreszcie wprowadzić, skończyć z tą dwugłową egzekutywą, bo mamy dwugłową egzekutywę. Rząd rządzi, ale prezydent też ma kompetencje w polityce wykonawczej, bo na przykład podpisuje te różne nominacje generalskie, ambasadorskie. Może prezydent powinien po prostu być reprezentantem państwa, nie wybieranym w powszechnych wyborach, bo ma, tak jak twierdzi, i to zresztą nie tylko Karol Nawrocki, ale też na przykład Lech Kaczyński, zawsze jak jest kohabitacja, to prezydent mówi tak, mam wielki mandat, bo w wyborach prezydenckich jest zwykle bardzo wysoka frekwencja, a właściwie później po tych wyborach premier najchętniej by mnie posadził pod żyrandolem i żebym sobie tam siedział. Ta wada ustrojowa rzeczywiście się ujawniła, szczególnie w ostatnich 10 latach, czyli w trakcie prezydentury Andrzeja Dudy i obecnie Karola Nawrockiego. Zgadzam się z tym, że to jest pewien błąd ustrojowy i twórcy Konstytucji z 1997 roku nie przewidzieli tego, że tu będzie, że może być permanentna konfrontacja, a nie o to chodziło w Konstytucji. Prezydent nie miał być osobnym ośrodkiem władzy. Ośrodkiem władzy jest rząd. Prezydent powinien być głową państwa, powinien stać nad tym, być, tak jak powiedziałem, arbitrem, być strażnikiem Konstytucji. A może powinien być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe i tyle. Absolutnie uważam, że tak by było lepiej. Zmiana konstytucji dzisiaj jest mało realna oczywiście, bo większość taka, żeby zmieniła konstytucję, no jest dzisiaj troszeczkę mało wyobrażalna. Ale prezydent mówi, że będzie przygotowywał, będzie powoływał jakąś taką komisję, która ma przygotować komisję zmianę. Można powoływać, ale trzeba mieć większość w parlamencie, która by zmieniła konstytucję. Natomiast prezydent zapewne nie chciałby w tym kierunku parlamentarnego, w kierunku odwrotnym. Natomiast zgadzam się, że prezydent powinien mieć ograniczone kompetencje i to ten błąd wynika jeszcze no, z 90 roku, kiedy wybieraliśmy prezydenta Wałęsę wtedy i ten pomysł na wybory powszechne prezydenta wtedy powstał. To się potem, że tak powiem, ustrojowo ciągnęło aż do 97 roku, kiedy powstała ta konstytucja, ale dzisiaj widzimy z perspektywy kilkudziesięciu lat, że to nie jest dobre rozwiązanie. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Nic straconego. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sądzono los. Jego ojciec twierdził, że